suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek policja o nowej broni do walki z dopalaczami. Sprawdzimy, co daje mundurowym wchodząca w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do tymczasowego aresztu trafił mężczyzna podejrzany o uderzenie kelnerki w Krynicy Morskiej. Śledczym tłumaczył, że kobietę odepchnął. Na koniec internetowe rewolucje, czyli powiemy, kto chce kupować i kto nie chce sprzedawać w sieci. To nowa broń do walki z dopalaczami. W życie weszła nowelizacja ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W praktyce oznacza to, że dopalacze traktowane są jak narkotyki. Przede wszystkim handel nimi jest zagrożony karą więzienia do 12 lat. Posiadanie dopalaczy będzie karane grzywną lub również więzieniem. Nie ma takiej opcji, że ktoś może się tłumaczyć, że on to tylko miał na własny użytek i to nie jest narkotyk. Zmiany w przepisie powodują to, że osoba taka, jeżeli posiada znaczną ilość tego środka, będzie odpowiadała karnie. I myślę, że to też spowoduje, że ukróci się ta plaga. A kara za posiadanie to do 3 lat więzienia, mówi Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Dodatkowo lista zakazanych substancji będzie mogła być aktualizowana szybciej dzięki rozporządzeniu, a nie ustawie. Co poza tym? Te przypadki, kiedy osoba trafia do szpitala, w tej chwili będą wszystkie rejestrowane, czyli osoba, która trafi po dopalaczach, jest obowiązek zgłoszenia tego i taką informacją my będziemy wtedy jako policja też dysponować, to też nam ułatwi pracę. A przepisy przede wszystkim mają uderzać w gangi handlujące dopalaczami. Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt budżetu na przyszły rok. Założono wzrost PKB o 3,8%, deficyt budżetowy nie większy niż 28,5 miliarda złotych i deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1,8% PKB, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. W myśl projektu dynamika PKB wyniesie 3,8%, a średnioroczna inflacja 2,3%. Jest 3-miesięczny areszt dla 29-latka za uderzenie kelnerki w barze w Krynicy Morskiej. Mieszkaniec Pruszkowa usłyszał zarzut uszkodzenia ciała kobiety. Mężczyzna miał uderzyć 47-latkę w tył głowy, potem gdy ta chciała wyprosić z lokalu awanturujących się mężczyzn. Kobieta doznała obrażeń ciała na czas powyżej 7 dni. Jej stan jest dobry, aczkolwiek nie czuje się dobrze. Mówiła prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Do winy się nie przyznaje. Śledczym powiedział, że kelnerkę odepchnął. Szef brytyjskiej dyplomacji podziela obawy Amerykanów co do budowy gazociągu Nord Stream 2. Jeremy Hunt powiedział, że prezydent Donald Trump słusznie łączy te kwestie z problemami bezpieczeństwa i potrzebą zreformowania NATO. There is a contradiction. Jest tu sprzeczność. Z jednej strony proszenie Ameryki, by wydawała większy odsetek PKB na obronę i wspieranie NATO. Z drugiej podpisywanie umowy gospodarczej z Rosją, która sprawi, że Moskwa się wzbogaci i będzie miała więcej pieniędzy na zakup broni, która może zostać wykorzystana w sposób ofensywny. Stwierdziliśmy jasno, że bardzo niepokoi nas projekt Nord Stream 2, dokładnie z tych powodów, które wymienia prezydent Trump. Obawy co do Nord Stream 2 łączącego Rosję z Niemcami i omijającego m.in. Polskę wyraża również dyplomacja w Warszawie oraz państwa bałtyckie. Ponad połowa Polaków jest gotowa opłacać rachunki czy robić zakupy online, ale tylko co 10. firma jest w stanie oferować swoje usługi w internecie, tak wynika z danych Google Polska. Według ekspertów przyczyną jest brak wiedzy i brak umiejętności. Zwłaszcza mali przedsiębiorcy są dopiero na początku drogi, podkreśla Łukasz Pietrzak, zajmujący się projektem Internetowa Rewolucja, nad którym patronat sprawują Ministerstwa Rozwoju i Edukacji. U podstaw tego stanu rzeczy jest brak wiedzy, jakie konkretnie narzędzia powinienem wykorzystać w internecie, w moim konkretnym przypadku mojej firmy. A druga rzecz jest to pytanie, skąd mam wziąć wiedzę i faktycznie zrealizować te działania. A ci przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, jak zaistnieć w internecie, mogą zgłosić się po pomoc do projektu Internetowa Rewolucja. Mając doradców w całej Polsce, 30 osób, które kontaktują się indywidualnie z przedsiębiorstwami, budują dla nich indywidualny plan rozwoju, po czym przez 3 miesiące wspierają ich w rzeczywistej realizacji tego planu. Od 2017 roku do tej pory w internetowych rewolucjach wzięło udział 20 tysięcy polskich przedsiębiorstw i zgłaszają się kolejne. Badanie pokazało, że firmy, które wzięły udział w projekcie, nie tylko poprawiły swoje wyniki finansowe, ale też zwiększyły zatrudnienie. To był serwis Trójki.

coming home to your tender, sweet love, and you're my one and only woman. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I wanna be around. Self, I don't want nobody else. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Jaka jest u ciebie sytuacja z odpowiedziami? Mieszana, odparłabym. U mnie jest absolutna przewaga propozycji, że to powroty z wakacji są tematem. Nietrafione zresztą propozycje. Ale też niedalekie bardzo od tego, dlaczego nietrafione? A temat jest jaki? No, jaki jest temat? Powroty z wakacji? A nie? Ania, no co ty? Nie, jaki jest temat? Przecież mi inny powiedziałaś. Nie. Czy to jest pierwszy raz w dziejach tej audycji, kiedy uzgodniliśmy sobie dwa różne tematy? Ale to byłoby wspaniałe. I tak się stało. To teraz musimy zagrać drugi utwór i nie powiedzieć, jaki jest temat, bo ten, ale numer, ten jest nie do końca Państwa, jeszcze. To nie jest ustawiane, to jest rzeczywiście na żywo. Ale to jest wspaniałe, to znaczy, że jeszcze nie wszystko o sobie wiemy. Ale nie, my o sobie wszystko chyba wiemy. Poczekaj, jeszcze sprawdzę coś. Ale co można jeszcze sprawdzić? Ale my powinniśmy nie, bo, już zagrać. Poczekaj, ja to muszę sprawdzić, bo to jest nie do wiary zupełnie. Bo to się, to zaczyna być... Poza tym mamy ciszę na antenie, to jest niedobre. Jaką ciszę? Ja mówię. Tak. To jest albo literówka, ale numer. Ja się nie ogarnę zupełnie. Ania, ty jejku, wiesz co? Ja wiem co, to jest literówka. Literówka? To jest niewiarygodne. Ja muszę sprawdzić w telefonie. Bo myśmy uzgadniali SMS-owo, proszę Państwa. I z powrotów zrobiły się potwory z gadą? Tak, tak. Ja przygotowałem potwory. I tak się cieszyłem, bo mam tyle o potworach. A ja nie umiałam nic wymyślić. Napisałam powroty. No to żeśmy zrobili kino teraz na antenie. O matko, piosenkę, ale... którą teraz nadam jest z mojego tematu. Godzilla. Ja się zastanawiam. To źle świadczy o słuchaczom, bo się cieszą z naszego nieszczęścia. Z którego my też, jak słychać, trochę się cieszymy. Znaczy, na nasze usprawiedliwienie, potwory często mają to do siebie, że wracają. No możemy próbować to tak fastrygować, oczywiście. Ale mam sojusznika, bo dostałem list jeden o treści: przebiegła kobieta, znowu wystrychnęła mnie na dudka. To widzisz? Długie lata pracy. Państwo wiedzą, jakie mam uczciwe podejście do moich tonacyjnych wizyt. No tak. Ale nie mamy o czym rozmawiać, bo mamy taką rozbieżność. Ja zapowiedz może, coś po tak, prostu. Ja może jeszcze powiem, że rozpoczął dzisiejszą audycję Leon Bridges utworem Coming Home, czyli o wracaniu do domu. No tak, a tam w domu będzie... czeka na niego potwór. Więc przed potworem ucieknie do szkoły. Teraz utwór zatytułowany Powrót do szkoły. Ty wytrzymasz do końca audycji? Back to school. So why don't you run? So why don't you run? Jeśli chodzi o nastrój, to ta piosenka bardziej pasuje do mojego tematu. Tak, zespół Deftones, powrót do szkoły. Drodzy Państwo, chciałem się pochwalić, że przygotowując temat, który, moją wersję tematu, zagrzebałem się tak głęboko w różne moje zbiory, że wyciągnąłem parę piosenek, co do których mam niemal 120% pewności, że nigdy nie były na antenie. I oto jedna z nich, jakże pasująca do tematu. Co najmniej do połowy tematu. Połowy tematu. Walka szkieletów. While I have nothing to do, oh, the dark and the rainy night. Well, I was cruising by a loaded graveyard when I saw such a terrible sight. Two bony skulls were digging, but they were sitting right out of the ground. But they were digging back to back, and neither of them looked around. So finally they both was out of the grave and on the ground by a big tombstone. They said, in fact, I've never seen this green, screeched and moaned. Oh Lord, it was a fight. It took place that night. Old bony head was a knocking, the skinny old bone was popping. And I was hit by a big headstone and I was scared half to death. One of them named Tommy, while the other one named Sam. And that's what they called each other, and they rolled around the ground. But Sam, he said to Tommy, you've been a very too close to me. You know, you keep me awake with all the noise you make. We both couldn't get asleep, oh Lord, it was a fight. And skinny old bones were popping, and I was hit by a big head stone, and I was scared half to death. Well, whoever won this fight, I guess I'll never know, because my feet got an engine action, and away they go. But just running over trees and brushing, and everything else in my way. I clean forgot my hose at 88, and it's still back there today. Now if I go back and get it, well, somebody got to go with me. It won't nobody go with me, whatever there it will be. Oh Lord, it was a fight. It took place that night. No uważam, że jestem bardzo dumny i słusznie, ale teraz Aniu, coś z twojej teczki. Próbowałam połączyć, chciałam połączyć, ponieważ tyle razy w tym paśmie udawało mi się nadzwyczajną siłą i dyscypliną mojej wyobraźni wznieść się ponad temat, ale co wspólnego ma Kalifornia Joni Mitchell z wygrzebanymi przez Wojciecha Mana szkieletami muzycznymi oczywiście, jeszcze nie wiem. W oryginalnej wersji, w wyjściowym koncepcie dzisiejszej audycji była to piosenka o tym, że Johnny siedzi sobie w parku w Paryżu i myśli o tym, że niedługo będzie w Kalifornii, do której wróci. To a propos powrotu. A tam go zeżre rekin. Kogo? No tego, kto wrócił do Kalifornii. Chodzi mi o potwora. Wstawiłem potwora do twojego tematu. Sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, come

Ma my own shadow. Marilyn Manson postraszył nas chociaż środek dnia i to słonecznego. Ja z tą piosenką mam szczególną historię, ponieważ był to jedyny dzisiejszy wybór Wojciecha Mana, który podejrzałam przed audycją. Wciąż pewna, że dzisiaj o powrotach. I zobaczyłam tytuł tego utworu Unkillable Monster, czyli potwór, którego nie można dobić, mówiąc wprost, i pomyślałam sobie, dosłownie za 2:14. No rzesz, ja takie banalne dzisiaj piosenki przyniosłam. Powrót do domu, powrót do szkoły, chciałabym być w Kalifornii, a Wojciech Mann przyniósł piosenkę o potworze, który powraca, bo nie można go dobić. Ja wciąż się nie zorientowałam. Ale to świadczy o naszym, powiedziałbym, nonszalanckim podejściu w sumie do tych tematów, które sami wybieramy, bo różne cuda się tu dzieją, więc gdybyśmy się nie przyznali do tej historii z niezrozumieniem, to moglibyśmy na siłę upchać te wszystkie utwory pod jeden temat. Ja teraz bez problemu. Teraz utwór zatytułowany Begin the Begin, czyli nowy początek, no bo powrót wcale nie musi znaczyć, że wszystko będzie tak jak zawsze i tak dalej. Chciałam tak troszkę... A może być powrót z zagrobu. Na przykład, ale powiem więcej. To jest zespół R.E.M. Z dawnych lat ta piosenka, 86 rok. Ale w 94 roku zespół wydał płytę zatytułowaną jak... Monster. No tak, przecież. Prawda? I już mamy tutaj powoli jakiś łącznik. Myślałam nad tym dobry kwadrans. Ja już nie będę nic tutaj rozwijał. To nie jest żaden powrót, tylko ponownie sięgam do moich skarbów, których nie przynosiłem do radia, bo nie było takiego tematu, takiego powodu, a dzisiaj jest. Znowu piosenka, której nigdy wcześniej nie nadałem, a jakże pasujący ten tytuł. Wilkołak. Don't be frightened, I bid you welcome. I'm gonna tell you what happened last night. Walking down the street about a quarter to nine, I saw a little thing coming out of the sky. The dimpling in my neck about a once or twice. Dracula, he's a good friend of mine. If I ever catch him, I'll skin him alive. Murder with my baby and kissing it too. I'm gonna kill him and sell him to the zoo. Crack him in the jaw and ship him to the moon. Szkoda, że takie krótkie. W ogóle szkoda, że taka krótka audycja. No tak, w pewnym sensie mamy dzisiaj dwa tematy, więc spokojnie moglibyśmy... Ale ja tak miałem pomysł w trakcie już, że skoro nadajemy stereo, to jeden kanał mógł być twój, a drugi mój. Ale jednocześnie? No a co? Nie masz wyobraźni technicznej. Tak, jestem kobietą. Z kolei pomyślałam, że może za tydzień przyniesiemy odwrotność, czyli ja przyniosę kilka piosenek o potworach, bo właściwie dlaczego mam nie zagrać żadnej piosenki o potworze? Ja myślę, że jeśli przyniesiesz piosenkę o potworze do dowolnego tematu, to zdołasz dopasować. A właśnie dzisiaj zaczęłam w siebie wątpić. Nie wychodzi mi to tak, jak Aniu, zazwyczaj. Ani głowa do góry. Tak, nie, no właśnie, absolutnie. No to poproszę o pomoc, bo kolejny utwór w pierwotnej wersji miał być o tym, że kiedy już uznałam, że oboje, gdyż naprzeciwko siebie mam nadzwyczajnie sumienną osobę, więc tak, wiedziałam, że będzie mnóstwo tych powrotów. Nie było żadnego, no ale tego jeszcze nie wiedziałam. Pomyślałam, że trochę poezji w to wszystko wrzucę. No i utwór zatytułowany The Perfect Drug, bo kiedy jest się w nałogu, to się powraca, powraca i powraca. Ale co to ma wspólnego z potworem? No jak to? Nałóg? Jest potwornością. Jest potwór. Aha. Oczywiście. Aniu, udało ci się dopasować niechcący do tematu, którego nie znałaś. Jestem pedagogiczna. Jeszcze do tego. Wspaniałe, no. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. And I want you. Jakieś nudziarstwo się wdało pod koniec. Ale to ładny utwór, Nine Inch Nails. Ładny, nudny. Nie nudny, to dużo emocji w nim było. Po poważnej sprawie traktował, a nie wilkołak i szkielet. Emocje to teraz będą na koniec. Becoming the Dragon. Stając się smokiem. Ty wiesz, jaka to jest przemiana? Ile trzeba to mieć w głowie, żeby napisać piosenkę o stawaniu się smokiem. To jest bardzo dobra piosenka i uważaj, bo mogę za tydzień też się stać smokiem. A na razie dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Water falls from my head.